إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لقد أخرج الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما بعثني الله من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية أو فكان منها طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلء والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به ومثل من لم يرفع بذلك رأسا فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الذي أرسلت به أيها الناس بعد يكم حميد الله سبحانه وتعالى لكم تكي صالة أمان تومى عليه الصلاة والسلام أمتاج الإمام البخاري na al-Imamu Muslim hadithi kutoka kwa sahaba Abi Musa al-Ash'ari Abdullah ibn Qais ibn Sulaym radiyallahu ta'ala anhu mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi hii anasema mathalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal-'ilm mfano wa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amenituma nayo min al-huda wal-ilm katika mwongozo na ilmu kamathali al-ghaythi al-kathir ni sawa na mvua nyingi asaba ardhan mvua ambayo imenyesha katika ardhi, fakana minha naqiya, katika hiyo ardhi kukawa kuna eneo sahala tayyiba, eneo sahalatun tayyiba, eneo zuri lenye rutba, faqabilat alma, eneo lile likakubali yale maji, wa ambatat alkala wal ushba alkathir, na eneo lile katika ardhi likaotesha majani na mazao na mimea mbalimbali mingi kabisa. Wakana minha ajajib, na katika hiyo ardhi ambayo mvua imenyesha kukawa kuna eneo ni eneo gumu. Ajajib jam'u jadb, eneo ambalo ni gumu. La yanḍabbu al-ma'u, eneo ambalo maji hayawezi kuingia katika ardhi, hayatiririki ndani ya ardhi, hayapeni. Fa amsakat al-ma'a, eneo hili likazuia maji, kwa maana maji yakabakia juu. Fanafa Allahu biha an-nas, Allah akawanufaisha kwa lile eneo ambalo limezuia yale maji, Allah akawanufaisha watu. Fasharibu wa saqaw wa zara'u, watu wakanywa katika yale maji, na wengine wakamwagilia mazao yao, na wengine wakalima kutumia maji yale. Fasakau, wengine wakanywa maji yale, wakanywisha wanyama wao, na pia wakamwagilia wakalima mazao yao kwa kupitia maji yale. Lakini ardhi hii kadhalika kuna eneo Bwana Mtume akasema likapatwa na mvua au likapata mvua eneo jingine, innama hiya qi'anu, ni eneo ambalo eneo liko sawa sawa, lakini kadhalika eneo hilo ni eneo ambalo malsa, ni eneo linaloteleza, maji hayakai wala hayapiti maji hayo. La tumsiku ma'a, eneo hilo halizuii maji, maji hayakai juu. Wala tumbitu lkala, wala eneo hilo halioteshi mazao au halioteshi nyasi au majani. Fadhalika, mfano huo, mathalu manfaquha fi ddin, ni mfano wa yule aliyesoma dini akajifundisha dini yake. Wanafaahu ma ba'athani Allahu bihi, na yakamnufaisha yale ambayo Allah amenitumiliza juu yake au amenitumiliza kwayo katika mwongozo na ilmu. Faalim, mtu huyo akajifundisha katika mwongozo. Waallam, na akafundisha watu. Wamathalu man lam yarfa bidhalika ra'as, man lam yarfa bidhalika ra'asa, na mfano huo kadhalika ni mfano wa yule mtu ambaye hakupatiliza. Lam yarfa bidhalika ra'asa, hakunyanyua kwa hayo niliyotumilizwa kichwa chake, kwa maana hakupatiliza. Walam yaqbal huda alladhi ursiltu bihi, na asikubali ule mwongozo ambao mimi nimetumilizwa kwayo. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii amezungumza kwa lugha ya mfano, litakrib alafham, ili apate kukurubisha yale ambayo anataka kuyazungumza. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alizungumza na masahaba katika hili, aliona awape mfano unaohusiana na mvua pamoja na mambo ya kilimo. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia masahaba na kutuambia sisi mfano wa yale ambayo nimetumilizwa kwayo, yani mfano wa yale ambayo mimi amenipa Allah subhanahu wa ta'ala katika mwongozo na ilmu. Mfano huu ni sawa na mvua. Mwongozo anakuja nao Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ilmu aliyopewa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni sawa na mvua. Mvua hii ikanyesha katika ardhi, ile ardhi ikagawanyika katika maeneo matatu. Mtume sallallahu alayhi wasallam, mfano wa ardhi anakusudia watu. Elimu na huda ni sawa na mvua, na ile ardhi iliyogawanyika sehemu tatu ndio sawa watu wamegawanyika katika makundi matatu kuelekea ilmu na huda. Elimu na mwongozo aliyokuja nao Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, watu ambao wanatakiwa kupokea mwongozo na ilmu hii wamegawanyika katika makundi matatu, ni sawa na ile ardhi iliyogawanyika katika makundi matatu. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ardhi ile, kundi la mwanzo ni kundi naqiya tayyiba, kundi katika ardhi, yani sehemu ya ardhi ni sehemu safi, sehemu yenye rutuba nzuri kabisa. Sehemu hii ilikubali ile mvua, iliyakubali maji, kisha ardhi hii ikaotesha mazao, mazao ambayo watu wanaweza kunufaika kwa kula, na mazao ambayo kadhalika wanyama wanakula katika mazao hayo. Hii ni sehemu ya kwanza ya ardhi, ambao mfano huu ni sawa na mtu aliyekubali ile huda wal ilm, aliyekubali mwongozo na elimu aliyokuja nayo Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, akaichukua elimu na mwongozo mfano wa ile ardhi iliyokunywa yale maji, akanufaika yeye kwanza na ule mwongozo na ilmu, kama vile ardhi ile ilivyonyonya yale maji ikanufaika ikapata rutuba kwa yale maji. Kisha baada dhalika, ardhi ile ilipokunywa yale maji ikaotesha mazao kwa aina mbalimbali. Alkala, wanasema ahlul ilmi, yanaingia mazao ya mabichi au majani mabichi na majani makavu. Amma al-ushbu, ama ushbu ni majani mabichi tu. Ardhi ile iliyonyonya yale maji ikaotesha majani na mazao kwa aina mbalimbali. Ardhi hii ni sawa na mtu ambaye alikubali kwanza mwongozo na ilmu, akasoma mwongozo aliyokuja nao Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaisoma ilmu aliyokuja nayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikamnufaisha kwa kutenda matendo yaliyokuwa mazuri. Kisha mtu huyu akaweza kuwanufaisha watu wengine, akasomesha ilmu ile, mwongozo aliyousoma akauelewa, akawaelekeza na kuwafundisha watu wengine. Hii ni sehemu ya kwanza ya ardhi iliyofananishwa na mtu wa aina hiyo. Sehemu ya pili ya ardhi, Bwana Mtume anasema ni ajadib, jamu jadb, ardhi ambayo yenyewe haina rutuba. Ardhi hii haikuweza kuyachukua yale maji ikanufaika nayo yeye yenyewe ardhi hii, bali ardhi hii iliyaeka maji juu, maji hayakupita, yalibakia juu yake. Allah subhanahu wa ta'ala akawanufaisha watu kwa maji yale yaliyotulia juu ya ardhi ile, watu wakanywa katika maji yale, kama vile maeneo ya mabwawa na maziwa, watu wakanywa katika maji yale. Lakini kadhalika watu wakalima, wakatumia maji yale kumwagilia mashamba yao, kadhalika wanyama wao wakanywa katika maji yale, yakapatikana manufaa katika ardhi ile. Huyu anasema ahlul ilmi ni sawa na mtu ambaye alichukua mwongozo, alipokea ilmu, alihifadhi katika ilmu, lakini mtu huyu maarifa yake hayakuwa maarifa makubwa, hakuwa ni mtu anafahamu iliyokuwa nzuri katika mwongozo na ilmu, hivyo akashindwa kwanza kunufaika na mwongozo. Ardhi hii ilishindwa kuyachukua maji, ikafyonza maji, ikawa ni ardhi yenye rutuba ili ipate kuotesha. Maji yalikaa juu, ardhi hii maji yalibakia juu, haikuweza kufyonza yale maji. Ni sawa na mtu ambaye alichukua katika ilmu, mwongozo na ilmu ulimteremkia juu yake, akahifadhi, lakini hakunufaika na mwongozo ule na ilmu ile. Lakini mtu huyu wanasema ahlul ilmi alinufaisha watu wengine, pamoja na kwamba elimu aliyokuwa nao haikumnufaisha kwa kiasi kikubwa, lakini kwa vile alihifadhi akawa asomesha watu, au watu walipowapokea hadithi kutoka kwake, watu wanasoma Qur'ani kutoka kwake, japokuwa Qur'ani hii na hadithi hizi hazikuweza yeye kumnufaisha kwanza akanufaika. Mtu huyu watu wengine wakanufaika. Ni sawa na ile ardhi ambayo yenyewe haikuweza kufyonza maji ikapata rutuba, lakini maji yalibakia juu, wakaja wanyama wakanywa wakenda zao, watu wengine wakaja wakateka maji wakenda kumwagilia mashamba yao, lakini yenyewe haikuweza kuotesha chochote. Hii ni aina ya pili ya ardhi, na mfano huu ni mfano wa mtu ambaye wanasema ahlul ilmi alihifadhi katika riwaya au alihifadhi katika Qur'ani, lakini hakuweza kunufaika kwanza yeye kwa kutenda matendo yaliyokuwa bora, lakini alikuwa akisema, alikuwa akipokea, alikuwa akisimulia watu riwaya na kuwafundisha watu wa hadithi za Bwana Mtume SAW. Watu wakanufaika kupitia elimu ambayo ilikuwa juu tu ya mdomo wake, haikuweza kuingia katika moyo wake ikamnufaisha kwa kutenda matendo yaliyokuwa bora. Ardhi ya tatu, Bwana Mtume anasema innama hiya qi'an, ni ardhi qi'an ambayo ni jamu qa'a, ardhi ambayo ni mustawiya malsa, ni ardhi ya sawa, ni ardhi iko sawa sawa, na ni malsa, ni ardhi ambayo kama vile jiwe linalong'ara, kama vile tiles, ardhi ambayo haiwezi kuweka maji, yani maji hayakai juu yake, yatakauka au yatapita yatakunda zake. Lakini kadhalika ardhi hii Bwana Mtume anasema la tumsiku ma'an wala tumbitu kal'a, ardhi hii haiwezi kuzuia maji, maji hayakai juu yake, na ardhi hii kadhalika haiwezi kuotesha chochote. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema dhalika mathalu manfaquha fi dinillah, mifano hiyo niliyotoa, mfano wa mvua na ardhi ambayo hunyesha mvua hiyo, ambao ni sawa na mfano wa uongozo au ni sawa na ile ilmu aliyokuja nayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, elimu ambayo watu wamegawanyika katika ilmu hiyo katika sampuli tatu. Ndio Mtume akasema dhalika mathalu manfaquha fi dinillah, hayo niliyoyasema au mfano niliyotoa ndio mfano wa mtu aliyosoma katika dini ya Allah. Mtu anaisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, fanafa'ahu ma ba'athani Allah bihi, mtu huyo yakamnufaisha yale ambayo Allah alinituma kwayo, akanufaika na Qur'an, akanufaika na sunna za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa'alim, akajifundisha yule mtu katika sunna, akajifundisha katika Qur'an, wa'allam, na akawafundisha watu. Huu ni mfano wa ile ardhi ya mwanzo. Na anaingia katika mfano huu mtu ambaye hakuweza kunufaika na ilmu, lakini alisoma alafu akafundisha watu, lakini elimu ile haikumpa manufaa. Anaingia katika mfano huu wa mwanzo aliyotaja Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika Bwana Mtume akasema wa mathalu man lam yarfa bidhalika ra'sa, mfano vile vile hayo niliyoyataja ni sawa na mtu ambaye hakunyanyua kichwa chake kwa yale niliyotumilizwa, kwa maana hakupatiliza, hakushughulika akaisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwongozo ambao alipewa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuweza kusoma, akaelewa, akanufaika na mwongozo huo, na akanufaisha yale ambayo akawanufaisha watu wengine kwa yale ambayo ameyasoma katika mwongozo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wa mathalu man lam yarfa bidhalika ra'sa wa lam yaqbal huda alladhi ursiltu bihi, na yule ambaye hakukubali ule mwongozo mimi niliyotumilizwa kwayo. Qulu ma tasma, الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دوزنغوني متوم صلى الله عليه وسلم كتك حديثه أنا تفنديشا jambo kubwa mno anatufundisha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam wajibu wetu kuelekea alhuda wal ilm alladhi arsala Allahu bihi nabiyahu sallallahu alayhi wasallam yaqulu subhanahu wa ta'ala huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq ليظهره على الدين كله الآية الله سبحانه وتعالى أنا سيما يينجي أنباي أرسل رسوله بالهدى أمن بليك أمتوم واكي كموانغوز الهدى العلم النافع نئليم ينمنفع أمتوم هو ألبوبة وأتوم الله ألم كبيس موانغوز ألمب موانغوز alimpa huda muongozo huu ndio atakautumia kuwaongoza watu mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mtu ambaye atakubali muongozo aliyokuja nao bwana mtume sallallahu alayhi wasallam mtu huyo akajifundisha akauelewa muongozo huo kisha mtu huyo akanufaika baada alilm akafanyia kazi muongozo ule akafanyia kazi elimu aliyoisoma baada ya kusoma na kuelewa akatenda mtu huyo hakuishia hapo akaweza kuwafundisha na watu wengine mtu huyo akawasomesha watu wengine Qur'an akawasomesha watu wengine ahadith za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam mtu huyu ndio sawa na ile ardhu an-naqiyya at-tayyiba ardhi nzuri ardhi ambayo qabilat al-maa wa anbatat al-kal'a wal-'ushba al-kathir ardhi ambayo ilikubali maji ikanufaika na maji yale na ikaotesha majani na mazao mengi watu wakapata vyakula vyakula na wanyama kadhalika wakapata vyakula vyakula katika yale majani au mazao ndugu zangu ni katika imani hebu jiulize wewe kuelekea muongozo huu jiulize nafsi yako nahwa hadha alhuda wal ilm kuelekea hii elimu na muongozo aliyokuja nao bwana mtume sallallahu alayhi wasallam wewe kama ni ardhi wewe ni ardhi gani wewe uko katika ardhi gani نقية طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلء والعشب الكثير أولا أرضي إلى جدب أولا أرضي كامل أرضي أمباية أميزة تخبى دماجي لماجي أسكن فائش نفسياكو لكن وتوانجيني وكاجة وكانوا مجيهايو watu wakachukua wakamwagilia mashamba yao wakanyushiza wanyama wao je wewe upo katika ardhi hiyo wewe ni sampuli hiyo ya pili katika ardhi ala alaqali kwamba umeweza kusoma katika muongozo umehifadhi Qur'an qadri ya istitaa umehifadhi riwaya katika hadith watu wengine wakanywa maji kutoka kwako watu wengine wakalima mashamba yao kupitia wewe japokuwa maji hayo wewe hayakunufaisha na ukaweza kuotesha mazao je upo katika ardhi hii ardhi ambayo sio nzuri lakini ina nafuu au wewe ni ardhi ile ya tatu qi'anu wewe ardhi yako ni ipi yani wewe jitazame kama ni ardhi wewe ardhi gani ni ile ardhi ambayo la tumsiku maa kama vile lami yani wewe ni sawa na mvua iliyonyesha juu ya lami mvua ikinyesha juu ya lami mvua yenda zake hayabaki maji pale akaja mbuzi akayakuta maji yamekaa akanywa wala juu ya lami hakuna zao linaloota. Sasa jitazame wewe nafsi yako, kama ni katika ardhi, wewe ni ardhi gani? Umekubali kuwa lami? Umekubali kuwa ni baraza iliyowekwa tiles? Maji yakimwagika hayakai wala hakuoti kitu? Ibadallah, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipotoa mfano huu hakuwa mpumbavu Rasul alayhi salatu wassalam, wala hakutoa mfano huu abathan bila faida yoyote. La, bali Mtume sallallahu alayhi wasallam alipotoa mfano huu ilikuwa amelenga jambo kubwa, amejenga au amelenga jambo kubwa, nalo ni jambo la watu kupatiliza mwongozo, watu wakashughulika na ilmu aliyotumilizwa nayo bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alitoa mfano wa ardhi kukurubisha tu ufahamu hii kwa masahaba wa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam atutaka sisi tuwe ni watu wenye kukubali mwongozo aliyokuja nao bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, tusome ilmu aliyokuja nayo bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zanguni Waislamu wengi hawakupatiliza, kathirun min almuslimin lam yarfa'u ru'usahum, watu wengi hawakunyanyua vichwa vyao katika ule mwongozo aliyokuja nao bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakasoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kusoma. Watu wengi hawakupatiliza hilo. Watu wengi wanaingia katika ardhi ya tatu. Watu wengi hawataki kusoma dini, hivyo hawawezi kunufaika nafsi zao. Nafsi zao haziwezi kuwa ni zenye manufaa. Vipi utakuwa nafsi yako ina manufaa hali ya kuwa wewe ni jahili? Mtu mjinga hawezi kuwa na manufaa juu ya nafsi yake. Nafsi yako haiwezi kupata manufaa kwa ujinga. Ni lazima usome ili nafsi yako iwe ina manufaa. Elimu ikunufaishe kwanza. Hakunufaika mtu mjinga. Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Hivi wako sawa wanaojua na wasiojua? Si sawa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema innama yatadhakkaru ulul albab, ta'allam falaysa almar'u yuladu 'alima walaysa akhu 'ilmin kaman huwa jahilu. Soma, hakuna mtu aliozaliwa msomi, na mtu mjinga sio sawa na mtu msomi. Mtu msomi sio sawa na mtu mjinga. Awalingani sawa. Mtu anayejua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala akaweza kumwabudu Mola wake kwa ilmu, na mtu mjinga, watu hawa hawafanani kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi ad-din waliyundhiru qaumahum idha raja'u ilayhim. Allah subhanahu wa ta'ala awataka watu watoke kundi la watu au libakie kundi katika watu lisome dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili hao waliobakia waweze kuja kuwafundisha ndugu zao watakaorudi baada ya wale wengine kutoka kuelekea katika jihad, au wale waliotoka wakenda kusoma watakaporudi waje wafundishe ndugu zao waliobakia katika miji. Ibadallah, hakika ujinga ni maradhi makubwa. Ujinga ni maradhi. Mtu ni bora awe mjinga katika dunia yake, ayumbe katika maisha, abakie maskini, lakini afe hali ya kuwa ni mtu mwenye nuru katika moyo wake, aweza kuipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ujinga wa dini ni maradhi makubwa. Mtu atakufa jahil, atakufa moyo wake unakiza, atakufa hajui tauhidi nini, atakufa hajui shirki ni nini, atakufa hajui sunna ni nini, atakufa hajui bid'a ni nini. Aljahil, mtu mjinga ni maridh, ni mtu mgonjwa, anaumwa maradhi makubwa, maradhi ambayo bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema dawa yake ni kuuliza, dawa yake ni kusoma. Ndugu zangu katika imani, mara kwa mara tuwaambia watu na tukariri kila siku kusema, na hili halitoishia leo wala kesho, tutaendelea kusema kuzikumbusha nafsi zetu na kuwakumbusha, tusomeni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Matatizo mnayoona kwa Waislamu ni ujinga. Waislamu wengi hawataki kusoma dini yao. Waislamu wengi wanaona hii dini haina haja ya kusomwa, na maradhi haya yameingia mpaka kwa watu wanaojinasibisha na dini. Tizameni katika mujitamaa tunaoishi, maimamu wa misikiti, viongozi wa taasisi ni watu wengi ambao hawakusoma dini yao. Wengi wanaongoza mataasisi ya dini, wengi wanaongoza misikiti ni watu hawana maarifa, hawana elimu ya kutosha kwa kuongoza watu wanaowazunguka. Mtume sallallahu alayhi wasallam haya aliyasema katika hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As, inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad, walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama hatta idha lam yubqi 'alima ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftu bighayri 'ilmin fadallu wa adallu. Bana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. الله هيشكوي إليمك وكوين يفوى كتكفيف وبيوات. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. لكن الله سبحانه وتعالى عليشكوى إليمك وكوهو وتوصومي. وتوصومي وتكابو إيش كتكامو جتمع. الله سبحانه وتعالى أنا سيما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. وتوفاني في ينبوزي واني وتوانينغا. Ukifikia watu wajinga ndio viongozi wanaongoza watu. Ukimtazama waambiwa huyu ni kiongozi wa taasisi ya dini, mtu ambaye hajui hata kusoma Qur'ani, mtu ambaye hajui swala yake, mtu ambaye hajui udhu wake, bali ni mtu amefikia hawezi hata kuswali swala tano. Humu mna viongozi wa taasisi za dini, swala tano za jamaa hawaswali misikitini. Na wao ndio viongozi wanaongoza taasisi za dini, wanataka kukaa watolee watu maamuzi na waamrishe watu, wawasaliti watu na kuwadhulumu watu, aliyekuwa wao hata swala tano misikitini hawasali. Swala tano wameshindwa kusimamisha, jambo ambalo ilikuwa ni alama ya wazi wakati wa Bwana Mtume juu ya unafiki wa mtu. Mtu asoswali swala tano ni mtu mnafiki, bali mtu asoswali swala tano ni kafir. Wa hadha qawlu jamaa min as-salaf wal khalaf, mtu asoswali swala tano ni kafir, na hii ni kauli ya jamaa katika salaf wal khalaf. Sasa mtu huyu ndio kiongozi wa taasisi. Mwaswali wapi? Kama mwaswali, mwaswali wapi? Na misikiti ndio hii tuijua, na nyinyi ndio viongozi mwaongoza watu. Wakati huu ni wakati wa hatari, ibadallah. Ni lazima watu wasome dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliyatabiri haya. Itafikia wakati viongozi wa watu ni watu wajinga, wasiosoma dini. Ukimwambia pita uswalishe watu hawezi. Toa hata hutuba ya Ijumaa hawezi. Toa mawaidha watu waelewe. Sema qala Allahu qala ar-rasul. Sema qala as-sahaba. Sema qala al-imamu Shafi'i. Sema kama waweza, hana anachoweza zaidi ya maneno na porojo na kila wakala, mazungumzo yalikwenda na kurudi. Lakini hao ndio wamekhialiwa na wamechaguliwa na watu kuwa ndio viongozi, kwa sababu wasomi wamekufa, kama alivyosema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, usije ukaichagua nafsi yako kwa wewe ni ardhi ya tatu, ardhi ambayo huna unachokiweka katika maji wala huna unachootesha katika mazao. Ni lazima tusome dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa sisi tutakuwa na nadharia ya kuwa dini hii haihitaji kusomwa, na mtu anaweza kuwa kiongozi akawa imamu akawa mwalimu bila ya ilmu, basi tujueni itafikia wakati hakuna katika mujitamaa huu mtu atakayeweza kuswalisha watu swala tano, hakuna mtu ambaye ataweza kutoa hutuba za Ijumaa, hakuna mtu ambaye ataweza kudarisisha watu misikitini, kwa sababu kila mmoja sasa hivi anaona kusoma dini si jambo la lazima kwake, na dini hii ina watu maalum wanaotakiwa kusoma. Yeye anaona hana lazima, lakini ana ulazima wa kufanya kazi kila siku, ana lazima wa kuweza kwenda katika maskani akahudhuria, ana ulazima wa kuweza kufanya mazoezi ya mpira kila siku, ulazima huo anao, lakini kuhudhuria majalisi za ilmu anaona hana lazima. Ibadallah, kwa hakika maneno haya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ni maneno mazito sana. Yapasa tuzingatie hadithi hii ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tujieke katika fungu lililokuwa bora, lililosifiwa. na wala usije ukachagua kuwa wewe ni katika fungu ambalo ni madhmum katika ardhi, fungu ambalo halina faida lolote, haina faida yoyote ardhi hiyo, haiyote heshima zao wala haiyeki maji, hakuna mbuzi, hata mbuzi wala kuku hawafaidiki katika ardhi hiyo. Tusiwe watu wa aina hiyo. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie ni katika wale watu wenye kusoma ilmu hii ya dini, na kadhalika tuweze kuwasomesha watu ilmu hii ya dini. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi.